विज्ञाते को दोष सदि भाष्य चल रहा था गुरु से और शास्त्र से स्वसंवेद्य रूपेण वह आत्मा विज्ञेय है जो लोग स्वराज्य की कामना रखते हैं मोक्ष की कामना करते हैं और यदि नहीं जानता है नचेत विज्ञाते को दोष क्या दोष श्रोणोतात्र दोषम दृष्टांत दृष्टांत से आप जो है क्या दोष उसको समझे यथा ही वेह लोके प्रजा अन्वाविशंति अनुवर्तन यथा अनुशासन इत्यादि जिस प्रकार से प्रजा इस लोक में यह कार्य यह लोके समाज यथा प्रजा अन्वाविशंति मैंने अनुवर्तन दे किसका अनुवर्तन करते हैं यथा अर्थात यथा ये प्रजा अन्यम स्वामिनो मन्यमानः स्वस्य स्वामिनो यथा यथा अनुशासन तथा तथा अनुवाविशन्ति जिस प्रकार से प्रजा जो है अन्य को अपना स्वामी मानते हुए अपने स्वामी के द्वारा जैसा जैसा कानून बदला जाए जो जो नियम पानी बनाता है वो उसी के अनुसार उसको जो है चलते रहना नहीं चलेगा तो उसको निकाल दिया जाए देश से बाहर आश्रम से निकाल दिया जाए कानून बनाया ही इसलिए जाता है नया कानून जिसको निकालना हो तो उसके अनुसार एक कानून बना दिया पहले स्टडी कर लेते हैं इसमें क्या कमी है कि क्या गड़बड़ करता है किस किस में देरी कर रहा है किसमें कर रहा है उसी हिसाब से कानून बना लेगा अब वो कानून जब लागू हो जाता है तो वो रह नहीं पाएगा अपने आप उसको निकाल लेंगे अधिकतर आश्रमों में देखने को मिलता है तो कारण क्या स्थिति अब किया वो ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुआ नहीं है अरे उसको जो बाई जो नियम है दूसरे की तरफ बनाया नियम है उसको तंग करता है उसके अनुसार उसको चलना पड़ता है किम वो कैसे अनुसरण कर रहा है यम यम मंदम प्रत्यंतम जनपदम क्षेत्र भागम च अभिकाम अर्थिन योगवंती जिस जिस जनपद का क्षेत्र भाग को वो कामना करता है अर्थिन योगवंती उसका जो है प्रयोजन के अनुसार वो चाहने लगता है आत्मबुद्धि अनुरूप अपने बुद्धि के अनुरूप जा रहा है लेकिन तम तम एव च प्रत्यंतम प्रत्यंताद इदम उपजीवंती प्रति अंताद प्रत्यंतादिम उपजीवंती तम तम एव प्रत्यंतादिम उपजीवंती उन्हीं उन्हीं को जो उनके द्वारा दिया हुआ है आप क्या एप्लीकेशन डाल सकते हैं ना जैसे कोई आश्रम में आप रह रहे हैं आपको कोई कमरा अच्छा नहीं लगे ये कमरा ठीक है यहाँ से गंगा जी भी दिखाई देती है बड़ा अच्छा लगता आवाज भी नहीं है ज्यादा शोरगुल नहीं होता बढ़िया कमरा है तो फिर आप थोड़े भी चले जाओ घुस जाओ उसके अंदर है आप कोठारी से महन से मुंडे से निवेदन नहीं कर सकते महाराज हम वो कमरा मिल जा सकता नहीं फिर मैं गौशाला का बगल में गोबर का गंध लो अभी तेरा दिमाग ऐसा ही है क्या करो ठीक है भाई जैसे डालो अपनी मर्जी चलेगी क्या वहां तो निवेदन ही चलता है केवल बाकी उसकी मर्जी तो यही समस्या है अन्यथा तो राजा नस्ते जो पहले कहा तो उसके एक तरह क्या चल रहा है कि जब वो जैसा उनके अनुसार दे तो उसी में आपको अपने अनुकूल बना लेना होगा जो भी मिल जाए उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा ये जब मगध के राजा ने चाण की गया कहा तो मुझे मिले नहीं मिलेगा भारत कर जैसे बाहर ही उसने फिर गुरुकुल चालू कर दी तो वहीं से उसने अटैक किया तो अपने एक तरीका उनकी अपनी युक्ति थी लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ जो दूसरे के अधीन होता है उसका तो दुर्दशा चलता ही है और जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके प्रभाव ही ऐसा आता है अगले की हिम्मत नहीं होगी कुछ नियम ना कानून बनाए ना लागू करे उसके ऊपर उसका स्वरूप ही ऐसा होता है उसका चलन ही ऐसा होता है संस्कार ही ऐसा होता है वो विरोध में जाएगा ही नहीं ना उसके विरोध में कोई जा सकता क्योंकि जैसे भी नियम कानून बनाओ उसके लिए मिथ्या ही है कल्पित है अच्छा उसको फर्क थोड़े पड़ता है उसका भी पालन हो जाए शरीर से पालन होते रहे क्या दिक्कत है उसको जो अहंकार वाला होता है नहीं मैं नहीं पालन कर देता हूं क्या करेगा वो बात तब आएगी ना जब वो अज्ञान हो रहा अहंकार जब तक शरीर अत्यंत अस्वस्थ नहीं था, चलने फिर नहीं रहा, तब तक हम देखा छोटे महाराज को बोलने की किसी कोई नियम काम की जरूरत नहीं, अपने आप आरती में खड़े हो जाते थे 5 बजे, और बाकी विद्यार्थी नियम लगाना पड़ता था, नहीं लगाएंगे तो आएंगे नहीं, कहने की जरूरत नहीं, कार्यक्रम वगैरह में अपने आप आ जाते, नहीं मालूम है गीता पाठ होना इतना बस पहले बैठ जाते। और ऐसे भी विद्वान हुए बनारस हमने देखा, जो वर्तमान में ऋषिकेश में रहते हैं, उस आश्रम के भूतपूर्व मानलेश्वर के नाम पर गीता पाठ हो रहा है, वो आचार्य नीचे आने पर तैयार नहीं, हम तो ब्रह्मज्ञानी, हम कोई गीता पाठ में जाएंगे, हम क्यों गीता पाठ में जाएंगे, हम तो ब्रह्मज्ञानी है ना, क्या अहंकार है, क्योंकि सच्चा ब्रह्मज्ञान है क्या। आओ कोठारी जाके एक बार बोला, महाराज आपके लिए विशेष सिंहासन भी लगाया हुआ है और मल्लेश्वर जी के बराबरी में लगाया हुआ है, दो बार बोला, तीन बार बोला, नहीं आया, तो हाथ पकड़ घसीट के गया है कोठारी, इतना क्रोध है कोठारी, तभी पीछे बैठ गए, अपमान महसूस है, हम लोग थे तो पाठ चल रही थी, हम पाठ कर ही रहे थे, आधा तो हो ही चुका था, तब ये सब घटना हो रहा है वहां हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है बाहर, तो गीता पाठ में लगे हुए, मुझे पता चलो पीछे बैठे हैं तो आप किसी की हिम्मत भी नहीं है, अब इनके भी क्रोध पारा चढ़ गया होगा ना खेच के लाने से, अब ऐसे समय तो हम ही को बड़ी बघरा बना देते हैं लोग, तो हमको कहा गया भाई ठीक है, हम गए हाथ को जोड़े, महाराज शांत रहो, शांति धर्म आया है, थोड़ा धर्म का पालन करो, तो भी हंस पड़े, ठीक ही कहा, चलो जो हो गया सो हो गया, पाके वो अपने सिंहासन पर बैठे, वहीं से शुरू हुआ भयंकर शत्रु, तो आ गए कोठारी के खिलाफ, कैसे कुछ कोठारी को हत्या कर ली, जहर तक दे दिया, ऐसे भी शत्रु ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और अब भी बैठे हुए अपने आप को मानते हैं हम श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, अच्छा ही फिर भी 36 कमरा नहीं मिला हमको, 32 मिल गया, आंकड़ा 36 क्यों नहीं चाहिए थी, सबसे 36 की आंकड़ा चला है जिंदगी, तो ऐसे भी लोग हैं कि उनको नियम क्यों बाधा बन रहा है, अपमान क्यों महसूस हो रहा है, भाई आप इसको स्वतः पालन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विरोध क्यों, विरोध वहां आता है वहां अज्ञान है, जहां अज्ञान है वहां अहंकार के कारण से विरोध हो जाता है, ये आप ब्रह्मज्ञानी हैं, हमने तो कभी छोटे महाराज जी में नहीं देखे, हम गीता पढ़ नहीं आए, हमेशा 5 मिनट पहले ही तैयार खड़े वहां पर, ये हमने हमेशा से रामचरितमानस पाठ होकर के विरोध कर देते, ये सब क्या करना, चिंतन करो सीधा वेदांत परिषदों पर उठो, मूल चीज को पकड़ो, ये शाखा है, लेकिन जब सामूहिक वहां पर व्यवस्था किया गया था 1985 में, सामूहिक पाठ होगा घोषणा हो गया, महाराज जी बैठ हम देखते रहे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो पहले आके बैठ गए, जो उसका विरोध सामर्पण करते थे लोगों को कोई जरूरत नहीं माना समझ के पाठ करने का, तो कथाकारों के लिए दुनिया को रिझाने के लिए जरूरत पड़ती है चौपाइयां, उपनिषद मंत्र रटो, ये उपनिषद मूल चीज है, वृक्ष का मूल है ये सब ग्रंथों का, इसको लो, ये उपदेश तो देते थे, लेकिन जब आश्रम का कार्यक्रम के अंतर्गत डाल के काम समय बता दिया गया, उसे पहले आके बैठ के उसको भी पालन किया, तब हम समझे कि देखो वास्तव में कुछ भी है, लेकिन व्यवहार में कभी किसी भी नियम किसी काम किसी चीज का कोई विरोध, क्यों उनके लिए व्यवहार तो मिथ्या है, आगे बैठ गए तो पाठ कर लिया तो कौन से उनसे गले में फांसी लग जाती है, कुछ भी नहीं, ना उसके संस्कार बैठ जाएंगे क्या, जो आपका लक्ष्य है जिसको लेकर आप चल रहे हैं वही आपका अपना है, बाकी जो भी है वो केवल नाटक मात्र हो जाता है, और ये तब होता है जब आप आत्मा को अनुभव करते हैं, अगर लक्ष्य में दृढ़ है तो भी हो जाता है, अन्यथा विरोध जरूर होगा, ये बात समझा रहे कि वो जो मिलता है वही हमें लेना पड़ता है, ये मजबूरी होती है, ऐसे दृष्टांत और स्वातंत्र दोषम प्रति पुण्य फलोपभोग है, पुण्य फल का उपभोग करने में भी अस्वातंत्रता दोष को सुदृष्टान प्रकट कर। बड़े जितने भी पुण्यवान है जो भी है, लेकिन उसका फल भोग करने में आपको कोई स्वतंत्र, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वही आपको भोगना है। भले आप ब्रह्मा जी से लड़ोगे, अगर मेरे ये पुण्य है उसका भी अभी दो फल, तो ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं, वो पुण्य अभी वेटिंग लिस्ट में एफडी में रखा हुआ है, एफडी अभी नहीं तोड़ा जाएगा, वो पुण्य पाप का बाद में मिलेगा फल। तो आपको कहना पड़ेगा ठीक है महाराज, क्या करो, एफडी अपनी तोड़ने का मर्जी उसकी, क्षमता देखो कर्म की महिमा ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी पुण्य फल का भी भोग में भी अस्वातंत्रता रूपी दोष को यह दृष्टांत प्रकट करता है। अतः अन्यो दृष्टांत तत्म प्रतिदयता ये इत्यादि, इतना ही नहीं, भोग में अस्वतंत्रता है और दूसरा भोग प्राप्त कर क्षय भी हो जाता है। वह कर्म जो है कभी अमर नहीं है, कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म विनाशी, उसके लिए और दृष्टांत से समझा रहे हैं। तद्यदेह कर्म जिदो लोक क्षीयदा एवं एवामत्र पुण्य जिदो लोक क्षीयदे तद्य यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंदी एतागंश सत्यां कामागं सर्वेश लोकेश्व कामचारो भवति अत यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंदी एतादृश सत्यां कामागं तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति तद्यताय कर्मचितो लोक क्षीयते। जैसे इस लोक में आप देखते हो सेवा आदि कर्म से प्राप्त किया हुआ जो फल है वह क्षीण हो जाता है, क्या लोक का फल, सेवा किया, खेती किया है कि नहीं, फूल बगीचा लगाया, वो सब क्या है, अपना फल देख करके क्षीण हो। एवमेव अमुद्र पुण्य जितो लोक, ठीक उसी प्रकार अग्निहोत्र आदि पुण्य कर्मों से प्राप्त किया जो ऊपर के जो लोग हैं वे भी तावत पुण्य भोग काल पर्यंत आपके पास है, बाद में वास निकलना पड़ता है। तद्य यह आत्मानम अनुविद्य, ये बात किसके लिए, जो लोग यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, जो इस लोक में रहते हुए जो लोग यहाँ पर ज्ञान आत्मज्ञान को अनुभव की बिना ही चले जाते हैं, मर करके चले जाते हैं। एकांश सत्यां कामा, यद्यपि ये सारी कामनाएं जो है सत्य क्यों है, क्योंकि वो आपके हृदय में ही है, आपके पास ही आपके अंदर में है ना सारा जगत, जो कुछ भी वो कामना कर रहे हो वो आपके भीतर में है। आत्मा में ये होने के नाते आत्म संबंधी होने से वो भी सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्यता नहीं, व्यावहारिक सत्यता, लेकिन व्यावहारिक सत्य वाला काम भी अनृत हो गया, वो कामना भी आपकी पूरी नहीं हुई, जो चाहता है वो नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं एतांश सत्यां कामान तेषां सर्वेश लोकेशो अकामचारो, यद्यपि ये सब कामना कैसे सत्य रूप है, कामों में मुक्ति सत्य तो असंभव है, किंतु आत्म संबंधित बात, क्योंकि ये बात बताया गया सारा जगत आता नहीं है, बाहर तुम ढूंढो मत, बाह्य यशाओं को इसलिए त्याग दो और आपका कोई जानो, ये कहा था ना आदेश दिए थे, उस आदेश के मुताबिक एक बात कही जा रही है, जब बाहर है नहीं तो उसको क्यों भाग रहे हैं, जो भीतर है वो सत्य है, वो आत्मा से संबद्ध है, आत्मा में परिकल्पित है, आत्मा से अभिन्न करके भाषित होता है, ऐसी चीज को छोड़ करके तुम बाहर क्यों जा रहे हो, इसलिए वे जो कामना है आपको क्या करते हैं, आप अंदर में रहे उसके बाहर ढूंढोगे अंदर वाला क्या करेगा, आपको अनादर। घरों में क्या हो रहा है आजकल, समस्या यही स्थिति हो रही है, अपने ही बच्चे को लोग क्या करने लगे हैं, अनादर कर देते हैं, और बाहर वाला वो लड़का ठीक है, दूसरे को बेटा बेटा के प्यार से व्यवहार करेंगे, अपने बेटे को डांट दे रहेंगे, तो क्या होता है, वो बेटा क्या करेगा, हम तो अपने माँ बाप को त्याग देता है, अपने घर वालों को त्याग देता है, अनादर करता है, वो भी कर देता है ठीक है, जब तुमको दूसरा लड़का बाहर का प्रिय है तो हमें भी दूसरे का माँ बाप हमारे लिए प्रिय, हमारे माँ बाप हमारे लिए प्रिय। ये स्थिति क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर में वस्तु विद्वान उसको त्याग करके स्व से बाहु को ग्रहण करने लगे, और वो बाहु वस्तु के कारण से क्या होता है, आंतरिक वस्तु हमें त्याग देता है और बाहु वस्तु अपना कभी होता नहीं, तो दोनों तरफ संग है, न अंदर का हमें साथ दिया न बाहर का हमारा कभी हो सकता है, वो है नहीं, वो कहां से होना। अतएव जो है दोनों के दोनों तरफ से आप गए कि नहीं गए, नुकसान प्राप्त किए कि नहीं किए, ये स्थिति होती। इसलिए बात बता रहे, देखिए वो क्या होता है, सत्य काम भी हमें त्याग देते हैं। अच्छे हम किसी भी लोक में जाए वो हमारी कोई भी कामना पूरी हो नहीं सकती है। तेषाम सर्वेश लोकेश, ऐसे लोगों का किसी भी लोक में चला जाए तभी अकामचार होती, इच्छा अनुसार प्रवृत्ति और फल प्राप्ति नहीं हो सकती। अत तो यह आत्मान मन विद्य, और जो यहाँ पर इस शरीर में रहते वक्त इस लोक में अपने स्वरूप को जान करके शरीर छोड़ के चला गया, मान लो मुक्ति नहीं हुई, आत्मा को जाना इतना ही जाना, कैसी आत्मा को, यथोक्त लक्षण आत्मा, शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है यहाँ। सत्य काम आदि लक्षण वाला जो आत्मा सगुण ब्रह्म, उसको जान करके भी यहाँ से चला जाता है, क्या होता है उसको पुण्य का सामर्थ्य है, ये सब लोगों में उसकी जैसी कामना वैसे फल प्राप्ति हो जाती है। इसे अनुविद्य व्रजंती, जहां गमन की बात आई तो समझ लेना चाहिए शुद्ध ब्रह्म का मामला एतांशक सत्यान कामान, इन्हीं सत्य कामों को क्या करता है, तेषां प्रति उन लोगों के प्रति सर्वेश व्यक्तिशो कामचर होती, उन सभी लोगों में वह धैर्य गति को प्राप्त होता है। भाष्कर तत्मनि तत्र, इसी विषय में एक और बात भी है, केवल उपभोग करने में अस्वतंत्रता इतना ही नहीं बल्कि वह अनित्य भी है, विनाशी भी है, ये भी सिद्ध करता है। यथा यह लोक है तासाम एवं स्वामी अनुशासन अनुवर्तिनी नाम प्रजा नाम तासाम एव, यथा यह कर्मजिता उन्हीं लोग जो स्वामी के अनुशासन के अनुवर्तन करने वाले पराधीन जो प्रजा होते हैं वे लोग, सेवादि जितो लोक, सेवादि से जो जीत किया हुआ प्राप्त किया हुआ जो लोक है, पराधीन उपभोग लोक है तात्पर्य पराधीन जो उपभोग प्राप्त है वो क्या होता है, एक दिन क्षीयते अंतवान भवती, वो अंतवान इदानीम दार्ष्टान्तिक उपसमति उपसंहरति, अब उसी बात को दार्ष्टान्तिक में घटा कर उपसमार कर रहे हैं। एवमेव अमूत्र माने अग्निहोत्र पुण्य जितो लोक, इसी वजह से अमूत्र माने ऊपर वाला जो अग्निहोत्र आदि पुण्य से प्राप्त किया हुआ स्वर्ग आदि जो लोक है वे भी पराधीन उपभोग, वो भी वास्तव पराधीन उपभोग है, अतएव क्षीयते क्षीण अवश्य होता है, कर्माधीन भोग प्राप्त है, कर्म क्षय हो जाते तो वो भी उक्त दोष विषय दर्शित, उक्त जो दोष था उसको इस मामले में घटा कर दिया, पहले जो अस्वतंत्रता में जो दोष बताया गया था उसी तरह से यहाँ पर भी घटा करके बताया जा रहा है। तेषाम विषय दर्शयती तेषाम सर्वेश लोकेश इत्यादि, यह आत्मनोविद्या तेषाम प्रजंती तेषाम सदान तेषाम प्रति है ना, आगे तेषाम भी है ना, इसलिए ऐसा लेना पड़ेगा ऐसा तेषाम इति विषय दर्शेति तद्य इत्यादि ना तद्य आत्मनमन विद्य तत्र, यह अस्मिन् लोके ज्ञान कर्मणो अधिकृता योग्या संतः, ज्ञान और कर्म के अधिकृत योग्य होते हुए भी आत्मन में थोक्त लक्षण शास्त्र आचार्योपदिष्ट अनुविद्य, यथोक्त लक्षण वाला आत्मा को सगुण ब्रह्म को शास्त्र आचार्य के उपदेश से अनुभव न जानते हुए न सीखते हुए न करते हुए यथोपदेशम अनु स्वसंविदिता अकृत्वा, अनन्विद्य क्या क्या कर रहे, देखिए अनन्विद्य का मतलब क्या, यथोपदेशम प्राप्ति के पश्चात क्या कर रहा, स्वसंविदिता अकृत्वा स्वविषत्व अनुभव किए बिना ही व्रजंती देहादस्मात् प्रजंती, इस शरीर से मर के चले जाते हैं जो, या ये एतान से तोक्तान सत्यान सत्य संकल्प कार्यान, जो ये सब तो कैसे है सत्य है, सत्य क्यों है कि सत्य संकल्प का ही कार्य है, ये सब ये सत्य संकल्प, यहाँ सत्य से परमार्थ सत्य नहीं समझना है, ये सत्य संकल्प का कार्य कर दिया, कार्य का मतलब क्या हो गया, वो असत्य है ये अमित्या मिथ्या है ये अनृत है वो, लेकिन फिर भी सत्य संकल्प का कार्य होने से उसे भी सत्यत्व का हम स्वीकार करें, इसलिए व्यावहारिक सत्यत्व ही है ये समझा जाए। स्वात्म स्थान है कहाँ, इसलिए वो भीतर में स्थित है, ऐसी कामनाओं को भी कामार अनुविद्यावृजंती, कामनाओं को न प्राप्त की वे ही वो चले जाते, इसे तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचरो असवतंत्रता होती, सभी लोगों में उनकी भी असवतंत्रता हो जाती है, कि उन्होंने स्वात्मस्त ही सकल कामनाओं को उन्होंने प्राप्त ही किया, ऐसे चले गए। तो वहां जाकर क्या हो जाएंगे, वहां वे अप्राप्त काम वाले होंगे, आप्त काम कभी नहीं हो सकते। यहाँ रहते हुए ही सगुण ब्रह्म के उपासक कर हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत हो जाते हैं, तो क्या था मरने के बाद भी हम वही सामर्थ्य वाले रहेंगे, अपने अपने संकल्प सत्य संकल्प होता है और कामचार हम भी हो सकेंगे। इसे जो यहाँ सब यथोपदेश प्राप्त करने के पश्चात स्वसंविधि रूप स्वविषेतन उपासना का विषेतन उपास्य का जब उपासना नहीं करते हैं तो अवश्य क्या होगा, मरने के बाद अन्य लोगों में पले भी चले जाएंगे। यह यत्किंचित क्रियाक्रम आपने किया है उस पुण्य फल वशात आप जो ऊपर के लोगों में चले भी जाएंगे तो वहां पर भी आप पराधीन ही रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। अतः यथा राजानुशासन अनुवर्तिनी नाम प्रजानन, जैसे राजा के अनुशासन के अनुवर्तन करने वाले प्रजाओं की स्थिति होती है। जैसे हुआ था ना, अभी कुछ दिन पहले कह दिया भूधारी कानून बना दो, भूधर कानून, उत्तरांचल घोषणा किया तो कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, ही हो हल्ला मच गया दुनिया में। अब प्रजा क्या कर, कुछ नहीं कर, कानून था, बड़े हड़ताले हुए, बहुत चक्का जाम हुआ, क्या क्या हुआ, तब कहा हाँ ठीक है संशोधन किया जाएगा। आंध्र 19-20 फर्क करके थोड़ा गोल मटोल करके क्योंकि बना दे नया कानून बना। अभी ये हालत है कि जो बाहर का आदमी यहाँ खरीदेगा, जो खरीदा हुआ है पहले से भी जमीन आदि, वो दूसरे को बेचने बेचना है, व्यापारी को बेचे और पहाड़ी के पूरे की भाव लगाएगा। क्या करोगे, क्या चाला तो प्लॉटिंग कर नहीं सकते, बड़ा जमीन लोगे तो आप कहीं बार रहना पड़ेगा, जितना भी बड़ा ले सकते हैं बड़ा, लेकिन अपने अपना रहने के लिए आप उसको टुकड़ों करके बांटते थे, साइड बना के बेचते थे, कमाते थे, बिल्कुल बंद। अब आपके अपनी इच्छा से क्या करो, राजा की इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। अभी आप बड़ा जमीन कर करके प्लॉट बना के बेच के पैसा कमाना चाहते तो जाओ उत्तर प्रदेश पर, जाओ उत्तरांचल छोड़ो, हो गया काम। पहले ऐसे हिमाचल जब बनाते तब ऐसे ही हुआ, बहुत तो हिमाचल छोड़ के भागी, इसमें क्या करे, मारे कर क्या करो, मिट्टी खाओ, मुश्किल। कोई व्यापार सभी सब व्यापार थोड़े कर पाएंगे, जो केवल यही व्यापार का धंधा का शिक्षा प्राप्त किया जन्म से पेट से ही, जब प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाला आदमी वो कैसे चलेगा, उसको तो छोड़ के भागना। यही स्थिति होती है राजा के अधीन रहने वालों का, तो उसी प्रकार जो सगुण ब्रह्मा की उपासना नहीं करता उसका भी यही दुर्दशा होगी। क्षुद्र कर्म क्षुद्र उपासना को लेकर चलने वाला व्यक्ति यहां से जाने के बाद क्षुद्र ही रहेगा, पूर्ण स्वतंत्र नहीं। इसलिए कहते हैं यथा राजा इत्यादि बता दिया था, अथा ठीक विपरीत में अन्य लोग शास्त्राचार उपदेश मनोविद्या, जो अन्य जो इस लोक में रहते वक्त शास्त्राचार उपदेश से जिस प्रकार के उत्तर यथोक्त लक्षण वाला आत्मा को जान करके अनुभव करेंगे, आत्म सकल कामनाओं को प्राप्त करके आप्त काम हो करके, है कि नहीं, सत्य संकल्प सत्य काम हो करके जब मरता है यहाँ से, तो स्व आत्म संवेद्यता आपाद्य अपनी आत्म संवेद्यता का आपादन करके जो व्रजंती जो जाता है यथोक्ता से सत्यान कामान यथोक्त उन सारे सत्य कामों को तेषां सर्वेषु लोकेषु उन सभी को सभी लोकों में यथा कामचर होती राज्ञी व सार्वभौमस्य लोके, जैसे यहाँ इस लोक में राजा होते जहां जहां जाए उसकी अपनी मर्जी जैसे चाहे वैसे सारी व्यवस्था हो जाती है। उसी प्रकार से जो मर जैसे जाता है वो राजा के समान है, सार्वभौम के समान है, जहां जिस लोक में जाए जैसे उसकी कामना होगी उस कामना के अनुसार व्यवस्था करना है। ये उपासना का कथम सर्वेश्व लोकेश कामचार भवती, और सभी लोकों में पहुंच करके स्वेच्छा स्वच्छंदता पूर्वक कामना को कैसे प्राप्त करेगा, इसका अर्थ क्या है, क्या यहाँ से जाएगा क्या वो है प्रजन के वर्ण लगता कि जाएगा ही नहीं है, जीते जीते ही वो उपासना फल प्राप्त, तो जीते जी कैसे कर लेगा यहीं पर, यहाँ वो लोग गए ही कहते हैं उसके हृदय में उसको सब कुछ मिल जाता है। पितृलोक कहाँ है, हृदय में, सर्वलोक कहाँ है, हृदय में, मातृलोक कहाँ है, हृदय में, आंख बंद किया वो बीते जो गुजर गए हैं उन पिताओं को याद कर लिया और सब पितर उसके अंदर उपस्थित है। जैसे आपके सप्र में उपस्थित हो जाते भूत प्रेत क्या उपस्थित नहीं होता है, सब कुछ उपस्थित होता है ना, मॉडर्न भी उपस्थित होता है, एंशियंट भी उपस्थित हो जाता है, आधुनिक भी अनाधुनिक भी, बनावट वस्तु भी वास्तविक वस्तु भी, सारी चीजें उपस्थित होती नहीं होती स्वप्न में। जब उसको काम संकल्प किया हृदय में अपना देखता है सारे चीज को उपलब्ध हो जाता, उनसे वार्तालाप होगी जैसा उसको सुख चाहिए वैसे प्राप्त। जीते जी उपासना का ऐसा फल हो जाता है उसको यही मिल जाएंगे, वे यहाँ उपस्थित हो जाए, जरूरी साकार अपने सामने हो जाए, अपने हृदय में ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। सर पितृलोक कामो भवति संकल्पाद्यवास्य पितर समुत्तिष्ठन्ति तेर पितृलोकेन संपन्नो बह्यते। कहते हैं सायदि संकल्पाधिकरण है ब्रह्म सूत्र में चार चार आठ और नौ दो सूत्रों में चार हुआ संकल्पाधिकरण। सायदि पितृलोक कामो भवति, यदि वो पितृलोक को चाहता है तो उसके संकल्प से ही क्या होता है पितृगण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, समुत्तिष्ठन्ति उपस्थित हो जाते हैं, वही गुजरे सगुण साकार रूपेण आ जाएंगे सामने हाथ पैर वाले होकर के, यह नहीं है कि इसलिए वहां ब्रह्मसूत्र विचार किया असिधांत नहीं, कोई जरूरी आ भी सकते हैं मर्जी है, लेकिन उसके हृदय में बात यहां पहले क्या की है, सारे सामने का है हृदय में, सारा संसार का है हृदय में है ये कहा है, इसलिए उसको उपलब्धि कहां होगी, कहां उपस्थित होंगे, हृदय में उपस्थित होंगे, और आप याद करते हैं तो हृदय उपस्थित नहीं होते, अंतर यही होगा, अंतर यही है, आप जितना भी याद कीजिएगा वो हृदय उपस्थित नहीं होते, आपको उनसे आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। पिताजी गुजर गए चाबी कहां रख गए मालूम नहीं, मरने के बाद उनको याद करते रहो, स्वप्न में आ भी जाए तो आपसे बात भी नहीं होती है, बताते नहीं चाबी कहां है, बताते हैं कि आज किसको मरने के बाद आके बताया, लेकिन यदि आप सुगुण ब्रह्म की स्थितारस हिरण्य गर्भ उपासना करने वाले होते और उपासना में तत्परता होता तो एक कित्व प्राप्त किए होते तो संकल्प करके उपस्थित होते और बताए तो चाहे कहा, ये विलक्षण अंतर कुछ नहीं, इसको भी सुप्रवृत्ति दिख रहा है, उसको सुप्रवृत्ति में दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, ये वार्तालाप भी हो सकता है, मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है, कोई बिजनेस में गड़बड़ घोटाला हो रहा है पूछ लेगा, पहले जब नहीं होता रहा है, ऋषि लोग क्या है अपने पूर्वजों का आह्वान करके सब कुछ जानते थे, आजकल के तांत्रिक ऐसे हैं तो भूत प्रेत का आह्वान करके जान लेते हैं, पितरों को फिर आह्वान नहीं कर सकते, एक क्षुद्र जीव जो है ना उन्हीं को आह्वान कर पाते, उत्कृष्ट पुण्यवान जीवों को आह्वान नहीं कर सकते, निकृष्ट जो पापमय जीवन है ऐसे भूत प्रेत का आह्वान करते हैं, उसके अगर अपना काम करा जो पूछ भी लेते हैं, ऐसे ऐसे हमने देखा अपने तांत्रिक गुरु था एक, वो क्या कर देते है फोन मार देते हैं, फोन है कैसे बोलते माला फेर दी उसके बैठे है, जो लोग आए गोया तो मेरा बच्चा खो गया है, अच्छा है 430 बताओ कहाँ है, हो गया ढूंढ रहा है धरती, दूसरा केस ले लेते आपको क्या समस्या है, हमारे सोने का चेन वेन खो गया, अच्छा ठीक है 432 तुम जा देख क्या, फिर नेक्स्ट ऐसे अब कोई लौट जाता ना वो उनको कान में बोलेगा, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कान में बोलता है, हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ भाई 430 बताओ क्या खबर, अच्छा ऐसा ठीक ठीक, फिर उनको बोलेगा आपका बच्चा अमुक जगह पर है चिंता मत करो जिंदा है, 430 आ गया उसके बाद अच्छा बोलो भाई तुम क्या बता रहे हो, अच्छा अरे भाई तुम्हारा तो भाई ने चोरी कर रखा है ऐसा है, उसी के पास सारी खबर देखते रहता था कमाल भूतों को पकड़ रखे भेजते रहते नंबर दे रखे उनको सबको नंबर से पकड़ते हैं उनका नाम नंबर नंबर खट उपस्थित हो जाए सब वही बैठे हुए हैं भूमंडल वहीं पर वायुमंडल में बैठे हुए नंबर बोलते हो तक टाप हो जाते फिर चला जाता है पता लगा करके आ जाता है सिर्फ 55-60 भूत प्रेत उनके पास थे इतने लोगों को वश में कर रखे थे और दौड़ा दे रहे थे एक विफल हो गया तो उससे दौड़ा तेज वाला होगा उनको मालूम है कौन से नंबर वाला कैटेगरी का है, वो 300 के अलग नंबर है, 400, 500, 600 से नाम शुरू किए हुए हैं, 3, 4, 5, 6 से अलग नंबर दे रखे हैं। वो क्वालिटी क्वेश्चन के आधार पर, काम के आधार पर वो अलग क्वालिटी वालों को भेजेंगे। मन बुद्धि वाला वो 300 का है, सुपर ब्रेन वाला 600 के ऊपर का नंबर वाला है। उसको ऐसे क्यों? मैं तो आनंद आता था, सब कुछ बड़ा आनंद है, मेरे को सिखाया मैंने कई चीजें, लेकिन उसको सिद्ध करने की जो बताया कारण पिछाकर सिद्धि, और प्रक्रिया इतनी गंदी थी, हमने कहा बाबा हमें नहीं, हमें सात्विक चीजें बता, उल्टा बाण वगैरह बताया, कोई मान लो आपको तंत्र किया, हमें बता दिया कैसे उसको वापस करना, नाश कैसे करना उसको, दोनों प्रक्रिया सिखाया हमने, ऐसी कई चीजें सिखाया हमें भी, हमने भी सीखा पर सात्विक तत्व को सीखा। वो सब रजोगुणी तमोगुणी कई बातें थी, उसको हमने कहा नहीं, हमारे बस की बात, तो गंदी प्रक्रिया थी, इसे हमने कहा हमने। तो ऐसे ऐसे लोग है ना, तो आज भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, भले निकृष्ट जीवों को संकल्प मात्र से प्रसिद्ध कर लेते हैं, ऐसा काम चार बहुत ही हो ही रहे, जो चाहे सो जहां से हमें दौड़ा दिया, सब खबर ले, पुलिस वगैरह आते थे, वो अमुक मर्डर केस फंसा हुआ है गले में, ऊपर सरकार भी दबाव डाल रहा है, जनता भी दबाव डाल रही है, हड़ताल हो रहे हैं, जल्दी से बता दो महाराज 5,000 रुपये लाभ खूब लेते थे पुलिस वालों से, ऐसे थोड़ी बताएंगे, तुम तो वहां कितना घुस गए क्या मालूम, वो बता दो, फिर अमुक खून किया, अमुक नहीं किया, अमुक नहीं किया, ये सब पूरा चेन बता देते कौन कौन है इसमें पुराना। जब आश्रम के अंदर गोविंद मठ जहर का कांड हुआ था, जहर दे दिया गया पहले कोठारी को, फिर दूसरे को, दूसरे को बड़ा मुश्किल, उल्टी दस्त हो रहा है, हमको अस्पताल भर्ती करके जिंदा करके ला रहे, फिर हो जाए रामकृष्ण मिशन वाले परेशान, ये क्या हो रहा है गोविंद मठ, सब आ रहे लाइन से एक के बाद एक के बाद, फिर बेचो फिर आ रहे, फिर क्या है। तब अंत में हमने कोठारी को कहा चल हमारे गुरु जी के पास बताएंगे कौन कौन है। उन्होंने पहले कमरे का नंबर देख लिया, अमुक में मैंने कहा गुरु जी इस कमरे में दो दो रहते हैं हमारे यहाँ गोविंद मठ में, दोनों थोड़े हैं बड़ा बदमाश, बेचार सच्चा में फंस जाएगा इसमें, नाम दो। फिर उन्होंने 522 बताओ जाके, 522 वो नाम भी पकड़ के लाता है, जाओ नाम ला, फिर वो नाम लिया, तीन व्यक्ति का नाम आया जो 32 में, वो भी इनका भी नाम, नंबर वन में इनका नाम, यही है सब प्लानिंग करने वाला। उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन किया, एक था रामान करके बंगाली, उसका नाम आया, और उसको जो है पालन किसने किया, संजय दुबे कोसैया, जो आज सत्य क्षेत्र नाम से रामन जी मारे शिष्य बाल ने, हमने उसको सुधारा, अभी तुमने क्या पाप किया ब्राह्मणों पर कंगीना, बहुत डांटा उसको, उसे देर ग्राम वश में आ गया, फिर उसको हमने कहा रामन जी मारे पास देगा ओंकारेश्वर, उनसे दीक्षा दिला के साधु भजन करो, तुम अब गृहस्थी होने लायक नहीं रहेगा, साधु को तुमने जहर दिया, अब साधु बनाया भजन करता है चुनू में रहता है, सत्य चेतन नाम हो गया। एक तीन का नाम आया, कैसे बता दिया उसने, 520 में बहुत तेज था यथा काम चार बहुत ही, देखो यथा काम चार था भी नहीं काम करी प्रैक्टिकल, हमने वो देखा है ये कि हाँ निकृष्ट योनियों के ऊपर हो ऐसा कामचार हो चुके हैं, उत्कृष्ट योनियों पर ये उपासना का बल ये होता है कि आप उत्कृष्ट योनियों पर भी अपना कामचार अपनी इच्छा अपने संकल्प के अनुसार उनको प्राप्त, और जो कार्य चाहे उस कार्य करना उनसे, ये विशेषता है उपासना, ये बता रहे यहाँ पर कि वो उपनिषंति तेरे पितृलोक के संपन्न मैय थे, इसीलिए कहा गया उस पितृलोक से संपन्न होकर महिमान्वित हो गया, मान लो अर्थात अपनी महिमा का अनुभव करता है। कदम सर्वेश्वर कामचार बोधी उच्चत है यह आत्मा मिथोक्त लक्षण, जो आत्मा है तो लक्षण वाला उसको हृदय में साक्षात कृतवा, हृदय में उसने सत्य काम सत्य संकल्प वाला जो इन गुणों से विश्व अपत पापमा इत्यादि जो का विचर विवृत्ति इत्यादि विश्लेषण वाला उस आत्मा अपने हृदय में उसने अनुभव किया। वक्षमान ब्रह्मचर्य साधन संपन्न कैसे अनुभव किया, आगे जो इंद्र विरोचन क्या क्या इधर बताने वाले जो ब्रह्मचर्य साधन है उनसे संपन्न होकर उसने अनुभव किया उस ईश्वर का, सन संपन्न सन तत्थ सत्यानुगाम आगे उसी हृदय तसन उसी हृदय में स्थित उन सकल सत्य कामों को त्यक्त देहो यदि सत्यक्त देहो यदि वह यदि देह को त्याग कर दे तो यदि इसे करें नहीं त्याग कर दे तो भी पितरों का काम पितरों जनिता रहा तयेव सुख हेतु भोग्यता लोक उच्चते हैं पितृलोक काम पितर यदि पितृलोक का वह व्यक्ति यदि पितृलोक की कामना कर लिया मरने के बाद हो चाहे जीती जीवी हो पितृलोक की कामना करता है तो पितर कौन है जो जनिता अपने पूर्वज पिता दादा परदादा इत्यादि इत्यादि तयेव सुख हेतु भोग्यता वह भी सुख का कारण होने से वो भी हमारा भोग्य हो गया लोकाउच्चन्ते इसे लोक शब्द को भी कह दिया जा रहा है एषु कामो यस्य उन्हीं को प्राप्त करने की कामना है जिसका कई पितरी संबंध इच्छा यस्य भवति कहने का मतलब उन पितरों के साथ संबंध की इच्छा जिस उपासक के अंदर हो जाता है तस्य उस उपासक के प्रति संकल्प मात्र देव पितर समुत्तिष्ठन्ति आत्मसंबंधिता आप संकल्प मात्र से वो पितर लोग उपस्थित हो जाते का मतलब क्या आत्म संबंधिता अपने हृदय आत्म संबंध को वो प्राप्त करे वो दृश्य उसके सामने आ जाता विशुद्ध सत्व दया ये तो क्या है विशुद्ध अंतकरण वाला सत्य संकल्पत्वाद ईश्वर सिव और भी सत्य संकल्प हो गया है कैसे ईश्वर के समान तेरा पितृलोक न भोगे न इसलिए वह उस पितृलोक का भोग पितरों के साथ आत्म संबंधिता का जो भोग है सुख है उससे वह संपन्न संपत्ति ही मनिष्ट प्राप्ति संपन्न कार संपत्ति संपत्ति का मतलब धन दौलत नहीं इसकी प्राप्ति हो गई तया समृद्ध कार्यष्ट प्राप्ति के द्वारा वह क्या होता है समृद्ध हो जाता है पूर्ण काम हो गया ना अपने कामना पूरी हो गई तो समृद्ध हो गया प्रसन्न हो गया महियते पूज्यते वर्धित महा पूजा भी है वृद्धि अर्थ में भी है इससे वह समृद्धि को प्राप्त कर गया या सर्वत्र पूज्य हो जाता है महिमान अनुभव तो अपनी महिमा क्या है मेरा सामर्थ्य तो अपने आप का अनुभव होता है जब वो संकल्प करता है समान सभी मंत्रों में शेष अर्थों में समान होगा यहाँ से नौ नंबर पर या नौ मंत्र तक द्वितीय खंड का पहले की व्याख्या हो गया दो से नौ तक सारा समान मातृलोक काम होती संकल्पादेवास्य मातृ समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो मह्यते अतेति भ्रातृलोक काम होती संकल्पादेवास्य भ्रातृ समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो मह्यते अतेति श्वशुरलोक काम होती संकल्पादेवास्य श्वशुर समुत्तिष्ठन्ति तेन श्वशुरलोकेन संपन्नो मह्यते अतेति सखीलोक काम होती संकल्पादेवास्य सखाय समुत्तिष्ठन्ति तेन सखीलोकेन संपन्नो मह्यते अतेति गंधमाले लोक काम होती संकल्पादेवास्य गंधमाल्य समुत्तिष्ठतः तेन गंधमाले लोकेन समन्नो मह्यते अतः यदि अन्नपान लोक काम होती संकल्पादेवास्य अन्नपाने समुत्तिष्ठतः तेन अन्नपान लोकेन समन्नो मह्यते अतेति गीतवादित्र लोक काम होती संकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतः तेन गीतवादित्र लोकेन समन्नो मह्यते अतेति स्त्रीलोक काम होती संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन समन्नो मह्यते आते जब किसी मातृ माताओं के साथ अपने आत्म संबंध करता हो उनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है तब वह उसके अपने उस संकल्प मात्र से ही वह उसके सामने मात्र मातृगण मातृगण उपस्थित हो जाते हैं और तद्वारा उस सुख प्राप्त करके उस भोग को प्राप्त करता हुआ वह मातृलोक से अथवा मातृ भोग से संपन्न हो जाता है समृद्ध होता है पूज्य होता है अपनी महिमा का अनुभव कर लेता है एवमेव भाइयों की कामना कर रहा है भाइयों का स्वार्थ संबंध से सुख प्राप्त करने की कामना करता है लोक शब्दकार स्वार्थ संबंध देना सुखो भोग लोक शब्दकार सब जगह ऐसी वो कामना वाला हो गया भाइयों के आत्म संबंध से सुख प्राप्ति की जब कामना करता है तो वह उस संकल्प संकल्प मात्र से ही वह कामना को प्राप्त कर लेता है क्योंकि वह भ्रातर लोग उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं तेन भ्रातर संपन्न इसे ससुर लोक काम हो सके लोक काम सोचने हो गया बहन सखा है सख्य हो गया मित्र गंधमाल लोक की कामना करता है तो वह गंधमाल लोकों को ही वो गंध और क्या अर्थात सुगंध आदि आजकल तो सेंट खरीदने के लिए भी पैसा कम पड़ जाता है कई बार बढ़िया बढ़िया सेंट कहाँ से खरीदोगे ऐसा ऐसा तेल है बीमारियों के इलाज में होता है एरोमा थेरेपी कहते एरोमा थेरेपी, तेल लगाया हल्का सा बस सर दर्द उड़ गया, भाग गए, बुखार हो गया दूसरा तेल वो लगा सो गया छुट्टी। ऐसी ऐसी छह छह हजार रुपया, बारह बारह हजार, दस हजार रुपया, सवा लाख रुपए तक का भी है एक किलो तेल। ऐसे ऐसे तेल दिव्य सुगंध वाले, आप नाम भी नहीं सुने होंगे, सोचे भी नहीं होंगे, सवा लाख रुपए होता है एक किलो तेल। ऐसे ऐसे तेल वो सुगंधित तेल है, इन प्रकार रोग दूर हो जाता है। और उसकी जो है एरोमेथेरेपी वाले के पास दो एम एल, तीन एम एल, एक एम एल रहता है, कहां से किलो में रखेगा कोई सवाल आ, क्या जरूरत है पांच एम एल, दस एम एल, दो एम एल, अधिक से अधिक दस एम एल रखने वाले भी नहीं। अब आप लोगों तो सुनने को देखने को नहीं मिला, सोने को कहां से मिले, तो अब ये सत्य काम बन जाओ तो वो सब मिल जाएंगे। सत्य काम बन जाओ, उपासना करके शंकर माल से सारे गंध माल लिये, ऐसी ऐसी फूल मालाएं जो कि आप जब दूर से देखो एग्जीबिशन में देखे होंगे, नहीं या पुस्तकों में देखे होंगे, पढ़े होंगे, ऐसी लक्षण मालाएं भी पहनने को मिले, क्या फायदा, जान के बता रहे वैराग्य अर्थ ही। ऐसा भोग मिलेगा लेकिन ऐसा भोग तथा कर्मचितो लोके तथा अमृत हो गया सब विनाश। इधर अन्नपान लोक काम बहुत ही, अन्नपान के आत्म संबंधी भोग करने की कामना कर रहा, कामनाएं हैं जो उनको वो चाहने लगता है तो संकल्प प्राप्त कर देते सारा अन्नपान उसको प्रसिद्ध हो जाता है। अभी याद आता होगा बढ़िया रसगुल्ला लेकिन क्या खाना, अब कलकत्ता पहुंच जाए काले नहीं, असंकल्प करो तो यही हो जाएगा, सत्य काम हो जाएगा। अच्छा ये गीत वाद्य लोक काम बहुत ही बहुत लोग है, हम लोग भी लगे हुए हैं संगीत सीख रहे, सीख पाए ना सीख पाए क्या पता, कितना सीख पाएंगे नहीं, आप लोग सत्य काम हो जाओगे ऐसे कोई इनको गुरु की जरूरत नहीं कुछ नहीं, सारे बाजे गाजे भी आपको मिल जाएगा, उसको बजाना भी आएगा गाना भी आएगा सब हो जाएगा, सत्य संकल्प हो जाए। तो अतः स्त्री लोग कम होती, स्त्री लोग की कामना करता है, अरे पत्नी है अन्य जो लोग बहन वगैरह तो आ ही गया है, अन्य जो स्त्रियों की कामना करने लगता है स्व संबंधी उनकी भी प्राप्ति उसे हो जाता है अपने हृदय में ही। ये तो कोई खास सिद्धि नहीं है कि मुझे आजकल सबको भी प्राप्त हो, स्वप्न में प्राप्त हो। भाष्यकार कहते हैं कि देखो मातृ जनित्रियो पितर पिता जनिता कह देना, इसलिए मातृ कौन जनित्रिय अतीता सुखहित भूता सा पर क्या, जो अतीत है मर चुके हैं जो वो भी प्राप्त हो सकते हैं सुख का कारण जो लोग हैं, नहीं दुख हेतु भूतासु ग्राम शुक्र निमित्तासु मातृशु शुद्ध सत्व से योगी इच्छा तो संबंध हुआ युक्त आप इसे सुखित होता है मात्रों को ही लिया जाएगा कि पहले आप सुवर योनि बने थे, वो सुवर योनि में कौन आपकी जो सुवरी पैदा करी थी उसी कामना को ही कर गया, किसी जन्म में गधा बना रहा वो गधे कचेरी में जो है कौन मेरी गधी मां रही, कौन सी गधी मेरी मां बनी रही, वो गधी से मैं मिलना चाहूंगा, पहचाएगा कोई कभी, इसलिए उत्कृष्ट को ही लिया जा रहा है यहाँ पर निकृष्ट को नहीं। इसे कहते हैं कि दुख हेतु भूता ग्राम शुकर आदि जन्म निमित्त जो माताएं थी वो विशुद्ध अंतकरण वाला योगी उनकी उनके साथ इच्छा उनकी इच्छा या उनके साथ संबंध की भी इच्छा कभी नहीं जा सकता नहीं उठता, अतएव यहाँ सुख हेतु भूता एवं सामर्थ्य ग्रहण करनी चाहिए। यम यम अंतम अभिकाम भवती यम कामं काम यदे स्वस्य संकल्पादे समुत्तिष्ठति तेन संबंधो महीयते। कितना गिना जाए, सात पर्याय हो, आठ पूरे नौ पर्याय हो समझो, एक से नौ तक पूरी की पूरी नौ पर्यायों में अलग अलग बता दिया, और लेकिन अनंत कितना गिनाएंगे, यानी कामनाओं का कोई अंत है नहीं, इसलिए कहते यम यम अंतम अभिकाम भवती जिस जिस प्रदेश की वह कामना करने वाला हो जाता है, और यम यम कामं कामयते जिस जिस भोग की वो कामना करता है सोस संकल्प पादेव समुत्तिष्ठति वह सब उसके संकल्प से वहां पर उपस्थित हो जाते हैं तेन संपन्नो महीयते, उसके जो अन्य प्राप्त उपभोगों से अपने आप को महिमान्वित मानता है, पूजित मानता है, अभिवृद्ध मानता है और अपने महिमा को अनुभव करता है। यम यम अंतम प्रदेश काम भवती यम यम अंतम प्रदेश अभी काम भवती, ये हम लोग भी अनुभव भी करते सीधे सीधे, देखो कि लोग लगे हैं भागे जाते, जब तक भंडार के दिन है, दूसरों के अधीन है तो भागते रहना पड़ता है। नहीं, सब छोड़ के साधना को छोड़ो, भजन को छोड़ो, स्वाध्याय को छोड़ो, लगे रहो लाइन में, भागते रहो फिरते रहो। और ये असत संकल्प हो जाओ, दृढ़ संकल्प बैठ जाओ, अपने संकल्प को सत्य करने की कोशिश, तोड़ो मत संकल्प, तो मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं कहीं। अब देखिए सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी, जहां बैठे वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तेन संपन्नो मह्यते। यहां रहने वाले विद्यार्थी में से दो तीन लोगों ने अनुभव कर लिया, 50 और में कह कह कर शायद थोड़ा असर कर दिया उनपे, तो वो भी छोड़ दिए, नहीं जाएंगे, देखते जाओ। और घर बैठे खूब आने लगे, वो भी बिना बोले, इन्हें छुट्टी करके मंगा रहे, नहीं नहीं न फोन किया मंगाया, अरे भेजने वाले को मना किया तब भी आया। देखा महिमा कैसी, सत्य संकल्प की, लेकिन वो है ही नहीं ना, इतना दृढ़ विश्वास नहीं, योग से महाम्यम पर भी विश्वास नहीं, स्वयं संकल्प की सत्यता में विश्वास नहीं, तो साधना है फिर ज्यादा जो बांटो जिन्हें जरूरत बांट दो। हाँ दौड़ने की क्या जरूरत है, दौड़ो मत, ये तो कर है, दौड़ने कोई जरूरत नहीं, लगे जाओ इसमें फिर साफ कर, फिर मुक्ति दूर थोड़ी होगी, आप दौड़ रहे हैं इसलिए मुक्ति भी दूर होती जा रही है, जितना ही संसार के लिए दौड़ोगे उतनी ही मुक्ति भी आपसे दूर दौड़ जाएगी, चाहे जितना पढ़ते रहो क्या फायदा, शब्दार्थ जाल में फंसे रह जाते हो, उसके अनुभव तो कर नहीं पाओगे, इसे दौड़ना बंद करो, अपने अंदर ही देखो सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, इसे विश्वास होना चाहिए शास्त्र में ना, इसलिए श्रद्धा, श्रद्धा का अभाव है शास्त्रों में, आस्तिक की बुद्धि का अभाव होने से आदि दौड़ता है, नहीं तो दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने साधन में लगे रहो, अपना संकल्प में दृढ़ विश्वास रखो, उसके सत्य करने के लिए लग जाओ तो सब कुछ होगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर यम यम अंतम भी काम, यम मंत्र प्रदेश काम काम काम ये जिस कामना को प्राप्त करना चाहिए, थोक्त वितरेकेणापि, यथोक्त जो नौ है, ये नौ जो बताया गया कि नौ ही नहीं, यथोक्त वितरेकेणापि, अन्य भी जो कुछ भी दुनिया भर का अवस्था के अंदर हो, स्वस्य अंत प्राप्त इष्ट, सो अस्य अंत, वो भी उसके भीतर ही है, उसको प्राप्त इष्ट, प्राप्त करने की इष्ट है, तो काम से संकल्प देव समुद्रस्य अस्य संकल्प, इस व्यक्ति का संकल्प मात्र से वो कामना उसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तेना इच्छा अविघाततया, इच्छा अविघात अविद्यातया हो गया है, अविघा घा बना उसको घ क घ, तेना इच्छा अविघाततया अभिप्रेतार्थ प्राप्त्याच संपन्नम इति, इसलिए इच्छा का अविघात और अभिप्रेतार्थ प्राप्ति के द्वारा वह अपनी महिमा को अनुभव करता है। इति उक्तार्थम शेषम। ओम।